wydaje z PKO Bankiem Polskim. RRSO 12,05%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 września, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Liderzy ugrupowań tworzących Zjednoczoną Prawicę podpisali nowe porozumienie koalicyjne. 18-letni Pakistańczyk przyznał się do wczorajszego zamachu terrorystycznego na ulicach Paryża. Dziś na Stadionie Narodowym wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej pod hasłem Solidarni z Białorusią. Podpisane dziś porozumienie między trzema partiami Zjednoczonej Prawicy zapewnia stabilność rządowi, mówi premier Mateusz Morawiecki. Umowę koalicyjną podpisali dziś liderzy trzech ugrupowań prawicowych. Jarosław Kaczyński z PiS-u, Jarosław Gowin z Porozumienia i Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski. Szef rządu podkreśla, że stabilna większość parlamentarna zapewni możliwość dalszej realizacji programu. Bardzo, bardzo cieszę się, że doszło do potwierdzenia naszej pełnej jedności, stabilności, która dzisiaj jest tak bardzo potrzebna. To porozumienie, które zostało zawarte, to również potwierdzenie naszych zobowiązań wobec milionów wyborców. Mamy stabilny rząd, mamy stabilną większość parlamentarną, mamy program. Przystępujemy do kolejnej fazy realizacji naszego programu. Rozmowy koalicyjne trwały od kilku tygodni. Uzgodnione zostały także kwestie programowe dotyczące gospodarki, energetyki, służby zdrowia czy szkolnictwa, ale też na przykład dekoncentracji mediów. 18-letni Pakistańczyk przyznał się do wczorajszego zamachu terrorystycznego na ulicach Paryża, tak nazwano zemstą, za kolejną publikację karykatur Mahometa przez redakcję Charlie Hebdo. Kilka tygodni temu, w dniu rozpoczęcia procesu w sprawie zamachu z 2015 roku, tygodnik znów zamieścił na swoich łamach rysunki zakazane przez islam sunnicki. Francuska policja zidentyfikowała zamachowca po analizie odcisków palców. Ali H. to 18-letni Pakistańczyk, który do Francji przyjechał 3 lata temu. Nieletnim migrantem zajęły się wówczas francuskie służby społeczne. Według nich Ali H. nigdy nie wykazywał oznak radykalizacji. W czerwcu został zatrzymany przez policję za posiadanie broni. Oprócz głównego podejrzanego policja zatrzymała do tej pory 6 osób. Śledztwo prowadzi francuska prokuratura antyterrorystyczna. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Po zamachu z 2015 roku, w którym terroryści zastrzelili 12 dziennikarzy gazety, redakcja Charlie Hebdo zmieniła adres i obecnie mieści się w nieznanym miejscu. Solidarni z Białorusią na Stadionie Narodowym pod takim hasłem gwiazdy polskiej sceny muzycznej wystąpią w geście wsparcia dla walczących o demokrację Białorusinów. Repertuar nie będzie przypadkowy. Wszystkie utwory łączy jedno. Pragnienie wolności, mówi jeden z artystów, których zobaczymy na scenie, Igor Herbut. Muzyka to język nadziei, muzyka to najpiękniejszy język tego świata, poza granicami, poza podziałami. Tego dnia, gdy tysiące oczu będą skierowane na ten obiekt, chciałbym, żebyśmy wszyscy poczuli wiarę w to, że nikt nie jest sam. Dla Białorusi zaśpiewają też Grzegorz Markowski, Krzysztof Cugowski, Chłopcy z Placu Broni czy Natalia Nekiel. Start koncertu o 20:00, transmisja m.in. w telewizji Bielsat. Nie w maju, a jesienią muzyczny festiwal w Łańcucie jednak odbędzie się w tym roku. Z powodu pandemii koncerty będą transmitowane w telewizji Rzeszów, czyli regionalnej TVP3. 8 muzycznych wydarzeń nagrywano latem w Muzeum Zamku w Łańcucie oraz w Filharmonii Podkarpackiej, mówi dyrektor festiwalu profesor Marta Wierzbieniec. Nagrywaliśmy w wielu wnętrzach, gdzie na co dzień nawet turyści nie zwiedzają tych pomieszczeń. Oczywiście w sali balowej także, więc te koncerty będą nie tylko wieczorami przepełnionymi muzyką, ale będzie można właściwie odbyć taki wirtualny spacer po pałacowych wnętrzach. Pierwszy koncert już jutro o 19:00. Kolejne koncerty będą transmitowane w telewizji w każdą niedzielę października, a zakończenie nastąpi 1 listopada. A teraz o sporcie, Krzysztof Łoniewski. Ten serwis zaczynamy od piłki kopanej w wydaniu krajowym. Za nami mecz w Krakowie. Krakowia rzutem na taśmę i golem w 7 minucie doliczonego czasu gry wywalczyła remis po 2 z Rakowem Częstochowa. Przed nami mecz w Gdańsku. Lechia zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Zagra w dobrych nastrojach po wygranej w poprzedniej kolejce ze Stalą Mielec. Do tego spotkania na przedmeczowej konferencji prasowej wrócił drugi trener biało-zielonych Łukasz Smolarow. Tak myślimy, że ten mecz to był właśnie taki dobry prognostyk na kolejne mecze.

Myślę, że to jeden z dowodów na to, że filmy to niesamowita i nieskończona kopalnia intrygujących dźwięków. Alexon Desplat, który skroił na miarę swoich dźwiękowych uniesień z soundtracki do filmu Dziewczyna z portretu, do filmu sprzed 5 lat. Studiu należącym do Mike'a Hedgesa 16 i 17 lipca roku 81. Nagrywany między występami na

wtedy jako Giant Drag z Los Angeles, z Kalifornii. Przyznam się Państwu, że te dźwięki odkryłem w tym tygodniu i znowu utwierdziłem się w przekonaniu, że muzyka ze Stanów potrafi nieźle namieszać, potrafi wzbudzić projekcję wyobrażeń. Wtedy mam na myśli wielką amerykańską autostradę, przestrzeń, zachód słońca podczas jazdy wielkim amerykańskim samochodem, ale też tymi charakterystycznymi palmami z Los Angeles. Nie wiem, z czym Państwu kojarzy się Norwegia, ale może te dźwięki okażą się pomocne. And I am humming, I am humming one of your songs. I just know one small verse in the middle of it, but it makes me wanna hear it. No one small verse in the middle of it, but it makes me wanna hear it on and on and on and on and on. Every day I hear your song now, every day it won't go away, so I am humming, I am humming one of your songs. I just know one small verse in the middle of it, but it makes me wanna hear it on and on and on and on. I just know Idę przez siebie i nucę. Nucę jedną z twych piosenek. Znam tylko jeden mały wers z jej środka, ale to właśnie on sprawia, że nie chcę przestawać, że chcę jej słuchać. This is my dream, stream of extreme. I can go too far. Now what to do with this great change soon? Rise and fly, dream high. Tonight. Don't Hide The Madness. Nie ukrywaj szaleństwa. To jej instagramowe motto. Brodka z mojego ulubionego albumu Clashes. A jeżeli chodzi o motta, polecam Państwu zobaczyć kulinarne inspiracje Moniki. Jej wyjątkowe przepisy rzeczywiście można się zagłębić, a no, nie należy do tych osób, które idealnie gotują, ale myślę, że ktoś całkiem nieźle to opracował. Na kulinarnym zakręcie i wiecznym eksperymencie. Tak nazywa się drugie motto kulinarne Brodki. Myślę, że do tego zestawu też śmiało mógłbym dołączyć płytę MTV Unplugged. Ja już to mówiłem Monice wtedy przy okazji premiery tej płyty. Złoto i błękit, czyli prawdziwa rozkosz dla oczu. To chyba raczej ultramaryna jest, a nie błękit. Zresztą pewnie panie będą mogły to potwierdzić. Za 9 minut wybije godzina 18, a pan Andrzej napisał, że to idealny dźwiękowy soundtrack deszczowego początku jesieni. Myślę, że ten utwór o czarnej owcy też może należeć do takiego zestawu. Now we're branded with the black sheep, sewn apart in Siamese, the black sheep. When the water seems too deep, the shadows always wait beneath. Laughing loud, we brave the role of black sheep. If you see me, you'll be crossing the street. Okay. Black sheep now. the black sheep now, with the black sheep now. Nie zawsze łatwe do interpretacji, nie zawsze łatwe do wytłumaczenia teksty, które czasem wydają się być nie z tego świata. Chris Corner jako Snaker Pimps. Proszę z nami zostać, my wracamy po 18. I remember where I came from. There were burning buildings in a fiery red sea. I remember all my lovers. I remember how they held me. World without end. Remember me. East, the edge of the world. West, those who came before me. My father died. We put him in the ground. When my father died, it was like a whole library burned down. World without end. Remember me. Autopromocja. Pierwsza jesienna premiera na scenie teatralnej Trójki. Piotr Skotnicki, zabierzesz to ze sobą. To debiut radiowy autora i reżysera słuchowiska. Chodźmy już, tu nie jest bezpiecznie. Usiądź na chwilę. Nie ma czasu. Proszę. Trzeba posiedzieć przed podróżą. Siadam. Wystarczy? Policz do 10. Raz, dwa, trzy, cztery. Wśród wielu wykonawców Dorota Landowska i Henryk Thaler. To jutro po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Cóż, pora znikać. Zawsze byłem dobry w znikaniu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Piątek, piąteczek, piątunio. Big Friday w Euro. Miksujemy mocny sprzęt z ultra niskimi cenami. Co 4 godziny mega oferty. Nawet do minus 70%. Na przykład od godziny 20. 4K Ultra HD 55 cali. Xiaomi Mi LED za 1699. Taniej o 200 zł. Nie czekaj, bo takie hity mają swoje limity. W sklepach Euro i na euro.com. Trzej francuscy jazzmeni i ona jedna. Już 2 października w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi dla Państwa zespół Lumpex, laureat Grand Prix Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja 2019. Muzycy premierowo zaprezentują swoją debiutancką płytę. Koncert transmitować będziemy na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej w piątek 2 października o 20:00. Retransmisja koncertu 9 października o 18:00 w audycji Teraz Folk na antenie programu 2 Polskiego Radia. Zapraszam, Aleksandra Tykarska.